اور جب اس کی عمر 2000 برس ہو جائے تو پھر وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے. تو اتنی عمر کا سانپ کس قدر خطرناک ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکات ادا نہ کرے تو کل قیامت میں اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا, اور وہ سانپ اس سے کہے گا کہ اے بندے, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ زکات ادا نہ کرنا یہ کتنا ببال ہے. اب آئیے, زکات تو ہم پر فرض ہے, ادا ہی کرنا ہے, لیکن کسی کے پاس زکات دینے کے بعد مال بچتا ہے تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس کی کتنی فضیلت ہے. آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, کہ مثل حبت انبتت سبع سنابل, اس دانے کی مثل ہے کہ جس نے 7 ٹہنیاں اگائیں. اور اس کے بعد فرمایا فی کل سنبلت مئت حبا, اور ہر ٹہنی نے پھر 100 100 دانے اگائے, گویا ایک دانے نے 700 اگائے. اور یہاں جو دانے کی طرف نسبت کی گئی اگانے کی, ہم اور آپ تو یہی سنتے چلے آئے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ ان اللہ خالق کل شیء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے, ہر شے کا خالق اور مالک ہے. تو پھر یہاں اگانے کی نسبت ٹہنی کی طرف کیوں کی گئی؟ تو عزیزان محترم, خوب یاد رکھیے کہ کبھی کبھی مجازن نسبت کر دی جاتی ہے, کبھی کبھی سبب کو خالقیت کی نسبت دے دی جاتی ہے, کہ جس طرح قرآن مجید میں یہاں دانے کو خالق ہونے کی نسبت دی گئی کہ دانے نے ٹہنیوں کو اگایا, تو یہاں دانا سبب ہے اور سبب کو خالقیت کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے. اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں, ہم اور آپ اپنی زبان میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں جبکہ بجلی ناپید ہوتی جا رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ گرمی نے مار دیا. تو گرمی کسی کو نہیں مارتی, مارنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو ہم نے مارنے کی نسبت گرمی کی طرف کی. کوئی آدمی خدا نہ خواستہ سمندر میں ڈوب جائے, ہم کہتے ہیں کہ پانی نے اسے ہلاک کر دیا, سمندر نے اسے مار دیا. تو سمندر کسی کو نہیں مارتا, مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, سمندر سبب بن گیا. گرمی کسی کو نہیں مارتی, گرمی سبب ہے. تو جس طریقے سے سبب کی نسبت خالقیت کی طرف کر دی جاتی ہے, جس میں کوئی حرج نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء حضور غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں, کہ سب سے بڑے فریاد رس تو حضور غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. تو یہاں غوث اعظم کہنا ہرگز ناجائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش, داتا دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن مجازن نسبت کی جاتی ہے کہ داتا کی دعا سے مل جائے چونکہ وہ سبب بنے. تو جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں سبب کو خالقیت کی طرف نسبت دے دی گئی, تو اسی طریقے سے مجازن کہیں نسبت دے دی جائے تو عزیزان محترم اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا اور اضافہ فرما دے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک دانے کے بدلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے, اگر کوئی اعتراض کرے تو رب کریم نے اس کے اعتراض کا جواب یہی دے دیا کہ واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے. اس کی تو صفت ہی یہی ہے کہ وہ وسعت والا ہے, جب وہ وسعت والا ہے تو وہ جتنا چاہے وسیع کر دے. اور اس کے بعد فرمایا واللہ واسع علیم, وہ وسعت والا اور علم والا ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں علیم کی صفت لانے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو بظاہر اپنے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہوتا ہے, دل میں بعض اوقات نیت کچھ اور ہوتی ہے, بعض اوقات دکھاوا اور ریاکاری شامل ہوتی ہے. تو رب کریم نے فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے, جتنا چاہے بڑھا دے, اور علیم ہے کہ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے, وہ نیت کا حال بھی جانتا ہے کہ اگر صحیح نیت سے دیا گیا تو واللہ واسع علیم, وہ وسعت والا ہے, وہ بے حساب عطا فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, حدیث شریف میں کئی مواقع پر اس کے بارے میں ارشاد ہوا, ایک ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تقع فی کف الرحمن اولا, کہ جب آپ صدقہ عطا کرتے ہیں تو وہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے. الصدقۃ تقع فی کف الرحمن اولا, سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا تم دیتے ہو، وتقعوا فی کف الفقیر، اور اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی بندہ اگر فقیر کو دیتا ہے تو بظاہر تو فقیر کو دے رہا ہے لیکن فی الواقع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اور فرمایا کہ صدقتو ترد البلاء وتزید فی العمر، کہ صدقہ آدمی کی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ السخی ہو قریب من اللہ والبعید من النار، سخی جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، آگ سے دور ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ خصلتان احب الی اللہ، دو خصلتیں دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، وہ کیا ہیں؟ السخاء وحسن الخلق، ایک سخاوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، اور دوسرا حسن اخلاق ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اس لیے کہ اچھی بات کہنے کو بھی صدقہ کہا گیا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کہیں فرمایا کہ من تمسک بالسخاء نجا، کہ جس نے سخاوت کو اختیار کیا اس نے نجات حاصل کی۔ ایک جگہ فرمایا السخاء من الایمان، کہ سخاوت ایمان سے ہے، اور ایک جگہ فرمایا الجنت و دار الاسقیا، کہ جنت جس کا نام ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کا گھر ہے۔ تو سخاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، عزیزان محترم، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور کچھ صدقہ ہم ایسا کرتے ہیں جو ابھی دیا اور ختم، اور کچھ صدقات ایسے ہیں کہ جو جاری رہتے ہیں، جن کو صدقہ جاریہ کہا گیا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی عمل کر کے ثواب حاصل نہیں کر سکتا، الا من ثلاثۃ، سوائے تین کاموں کے۔ وہ تین کیا ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، یا تو وہ صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا ہو، او یا علم ينفع به، یا وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اس کے بعد نیک کام کریں تاکہ اس کا ثواب اسے اس کی قبر میں ملتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین اعمال ایسے ہیں کہ جو بعد انتقال کے بھی اس کا ثواب انہیں ملتا ہے، اور ان تین اعمال میں ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے وہ علم جو اس کے بعد بھی نفع پہنچاتا رہے، یعنی ایک آدمی عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، اپنی زندگی میں بہت سو کو عالم بنا کر کے چلا جائے، اپنی زندگی میں بہت سو کو حافظ بنا کر کے چلا جائے، اب اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا لیکن جن جن لوگوں کو اس نے علم سکھایا جب تک وہ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اسے اس کی قبر میں ملتا رہے گا، جب تک اس کے شاگرد پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس کے استاد کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او ولد صالحین، اور نیک اولاد، تو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک تربیت دی جائے، اچھی تربیت دی جائے تاکہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد نیک اعمال کرے تاکہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ قاضی انتقال کا وقت جب قریب آیا اس نے وصیت کی کہ میرے بیٹے کو دینی تعلیم دلانا، اور اس کے بعد قاضی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس قابل ہوا کہ مدرسے میں داخل کیا جائے، بچے نے مدرسے میں داخلہ لیا، اور داخل ہونے کے بعد جب اس نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں اس آدمی کے عذاب کو موقوف کر دو، اس پر جو عذاب ہو رہا تھا اسے ختم کر دو، اس لیے کہ جس آدمی کا بچہ اپنے ننے ننے لبوں سے ہمیں رحمان اور رحیم کہے تو ہماری حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باپ سے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی نیک عمل کر کے چلا جائے، نیک اولاد چھوڑ کر کے چلا جائے، اچھا علم چھوڑ کر کے چلا جائے، تو اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا کوئی عمل اس کا اب نہیں ہو سکتا جو اسے نفع دے، یہ تین اعمال اسے نفع دے سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیسا ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ جو فرمایا گیا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ پیسے تھے کہ کچھ اناج خریدا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی چادر لی اور بازار چلے گئے کہ اسے فروخت کر کے اور کچھ کھانے کا سامان لے آؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر لے گئے اور 6 درہم میں اسے فروخت کر دیا۔ اب وہ رقم لے کر کھانے کا کچھ سامان خریدتے، مان ایک فقیر آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 6 درہم آپ کے پاس تھے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ اب دوبارہ گھر کی طرف آ رہے ہیں، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ کچھ پیسے ہیں کہ جس کے لیے وہ نکلے تھے گھر سے۔ جب راستے میں چلے اچانک ایک آدمی نظر آیا کہ جس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس نے کہا کہ یہ اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم پیسے بعد میں دے دینا اور یہ اونٹنی 100 درہم میں مجھ سے لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی، اور اس کے بعد تھوڑی دور آگے بڑھے، ایک اور شخص مل گیا، اس نے کہا کہ کیا یہ اونٹنی تم فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں 160 درہم دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 160 درہم میں وہ اونٹنی اسے فروخت کر دی، اور 60 درہم لے کر جب گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بیان کیا، آپ نے کہا کہ 60 درہم اس چادر کے کیسے مل گئے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے تجارت کی تھی، 6 دیے تھے، 60 مل گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنت، جس نے ایک نیکی کی فلہ عشر امثالہا، تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی کا عقیدہ کتنا پختہ تھا، قرآن کے ارشاد پر کیسا یقین تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کے نالین کے صدقے میں ایسا ایقان، ایسا عقیدہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، جانتے ہو کہ وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اونٹنی بیچنے والے جبرائیل تھے، اور جس نے اونٹنی خریدی وہ میکائیل تھے، اور وہ اونٹنی وہ تھی کہ کل قیامت میں ہماری بیٹی فاطمہ اس پر سواری کرے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس طرح عطا فرماتا ہے، اور جو فرمایا کہ ایک کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صحابت بڑی مشہور، کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، لوگ پریشان ہو کر حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ کل صبح آنا، دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ اگلے دن صبح جب لوگ آئے، اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منو کا اناج لے کر کے آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ شکر ہے کہ حضرت عثمان اناج لے کر کے آئے، اب ہم ان سے اناج خرید لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا دیں، لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ڈھیری ہمیں 1 درہم میں دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اسے 1 درہم میں نہیں دوں گا، میں تو اسے 700 درہم میں بیچوں گا۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی چھوٹی سی بھیڑی اور ایک درہم جس کی مالیت ہو اسے آپ 700 درہم میں فروخت کریں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں۔ لوگ مایوس ہو کر جب واپس جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور کہا کہ ایک ایک ڈھیری اٹھا کے چلے جاؤ اور مجھے کوئی درہم تم سے نہیں چاہیے، میں نے تو اس کو دیا ہے کہ جس نے ایک کے 700 دینے کا وعدہ کیا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 700 درہم میں یہ دے دیا۔ تو آپ نے دیکھا کیسا ایمان اور کیسا یقین صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا۔ لیکن آج ہم صدقے سے پرہیز کرتے ہیں، آج مال ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلتا، صدقے کی فضیلت کتنی بڑی، لیکن زکات اس سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آدمی سال بھر پوری عمر بھر اگر صدقات دیتا رہے تو وہ سارے صدقے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، تو فرض کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ اور فرمایا رمضان میں فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے ذمے زکات ہو نہایت ایمانداری سے اخلاص کے ساتھ وہ زکات مستحق کو دے دیجئے، تاکہ اسلامی معاشرے کا جو تصور دین نے آپ کو دیا کہ اس طریقے سے اسلامی معاشرہ استوار ہوگا کہ بڑے لوگ اپنی زکات نکال کر غریبوں کو دیں گے اور سب مساوی طریقے سے رہیں گے، وہ سارا تصور غلط ہو جائے گا اگر ہم اپنی زکات ادا نہ کریں۔ اور زکات ادا نہ کرنا، عزیزان محترم، ایک حدیث شریف میں فرمایا کل قیامت میں جو لوگ زکات نہیں دیں گے ان کا مال، ان کا روپیہ، ان کے سکے، یہ گرم کر کے ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے تو کیا اس چھوٹے سے جسم پر داغ کر ختم کر دیں گے؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ پھر آدمی کا جتنا مال ہوگا اسی اعتبار سے اس کا جسم بڑھتا چلا جائے گا، اور کوئی روپیہ ایسا نہیں بچے گا کہ جسے گرم کر کے اس کے جسم پر نہ داغ دیا جائے۔ اور فرمایا کہ جب ایک دفعہ اس کی تپش ختم ہو جائے گی دوبارہ نکال کر گرم کیا جائے گا اور دوبارہ اس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور عزیزان نے محترم، جہاں اس کی وعید فرمائی وہیں یہ بھی فرمایا کہ اگر زکات ادا کر دو تو پھر گویا تم نے اپنے مال کا ایسا انشورنس کروا لیا کہ پھر وہ مال خشکی اور تری میں ضائع نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی وہ مال عزیزان نے محترم اس کا ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ضمانت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضمانت کہ زکات ادا کر دو گویا تم نے اپنے مالوں کو قلوں میں بند کر دیا، ایسے محفوظ ہو جائے گا کہ پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ لیکن عزیزان نے محترم، پیسہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ کس طریقے سے پیسہ آدمی کے ہاتھ سے نہیں نکلتا، اگرچہ ساری آیات اسے معلوم ہیں، ساری احادیث اسے معلوم ہیں، ساری وعیدیں اسے معلوم ہیں کہ زکات نہیں دے گا تو اتنا نقصان ہوگا، اتنی مار پڑے گی، لیکن اس کے باوجود مال کی حبس ایسی ہے، مال کی حرص ایسی ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے پیسہ نہیں نکلتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرے عزیز، تم نے دیکھا ہوگا کہ بندر کے پکڑنے والے وہ بندر کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندر کو پکڑنا بہت آسان ہے کہ بندر کے پکڑنے والے ایک سراہی لیتے ہیں، ایک مٹکا لیتے ہیں جس کا منہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں مونگ پھلی ڈال کر اور جنگل میں رکھ کر اور کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور بندر کا انتظار کرتے ہیں۔ اب بندر جب آتا ہے اس سراہی میں جھانک کر جب دیکھتا ہے کہ مونگ پھلی ہے اور مونگ پھلی اس کی مرغوب غذا ہے، بندر نے جب دیکھا کہ مٹکے کے اندر مونگ پھلی ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ آسانی سے نہیں جاتا، وہ اپنے ہاتھ کو چھوٹا کرتا ہے اور چھوٹا کرنے کے بعد اس کو سراہی کے اندر ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد مونگ پھلی کو اپنے ہاتھ میں لے کر جب مٹھی بنا لیتا ہے، اب جب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مٹھی اس کی اس منہ میں سے نہیں نکل پاتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندر اتنا ہرس اور اتنا لالچی کہ اگرچہ دیکھ رہا ہے کہ میں مٹھی کھول کر اپنا ہاتھ نکال سکتا ہوں لیکن چونکہ مونگ پھلی ہاتھ سے نکل جائے گی یہ نقصان ہو جائے گا، اور اس چھوٹے نقصان کے لیے وہ بڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے، اور وہ بندر پکڑنے والا درخت کے پیچھے سے آ کر آسانی سے آ کے بندر کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس سوراہی کو توڑ کر اس کے ہاتھ کو آزاد کر لیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آج ہمارا حال بھی ایسا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہیں کریں گے، اگر ہم زکات ادا نہیں کریں گے، تو کل ہم ہلاکت میں گرفتار ہو جائیں گے، ہم پر عذاب نازل ہوگا، لیکن پیسہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ جس طریقے سے بندر مٹھی نہیں کھول رہا تھا، تو آج سرمایہ دار وہ مٹھی نہیں کھولتا، وہ مال اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا، اگرچہ اسے معلوم ہے کہ زکات ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت میں عذاب میں مبتلا ہوگا، لیکن اس کے باوجود زکات ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذمے زکات ہے اسے انتہائی دیانتداری سے زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس مال ہے اللہ تبارک و تعالی اسے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔